na lela nde libala Libala na kolela Mibali nyoso batalanga ipamba na miso Na ebiteo soki ne koloko Na lukanganga kisi bongo na zwa mobali Libala Libala na kolela Libali nyoso batalanga ipamba na miso Na ebiteo soki ne koloko Na lukanganga kisi mbongo na zwa mobali Libala nde bisengo ngai komo baiteo Kasala koboni Na kolukananga mobali akamatanga Libala nde bisengo ngai komo baiteo Nazala koboni Na kolukananga mobali akamatanga Asalisaka nga Mobaliteo Nasala koboni Na konukananga mobali akamatanga Asalisaka nga Libala nde bisengo Ngai komo baliteo Nasala koboni Na konukananga mobali akamatanga Asalisaka nga